دهر دا سورت چې موږ شروع کوو د دې نامه ده سورې دهر. دا الله د احساناتو دا الله د قدرتونو بیان دی او د انسان ابتدا چې شوې ده د دې ابتدا بیان دی بیان دی بیان دی تر د انتها پورې. انسان چې شروع شوې دی پیدا شوې دی د کم وخت نه او بیا انتها چې دی هغه کم وخت شوې ده او بیا د جنت د اعمالو بیان دی چې رور جنت ګټي او د الله رضا ګټي نو هغه کم اعمال دي هغې بیان بوشي خیال لري. او بیا چې دی د جنت او د دوزخ چې کم حالات دي هغه به بیانېږي. هل اتا یقینا راغلی دی هل اتا یقینا راغلی دی علی الانسان په انسان باندې راغلی دی په انسان حین یو وخت من الدهر د زمانې په انسان باندې راغلی دی یو وخت د زمانې لم یکن شیئا مذکورا چې نو هغه لم یکن چې نو هغه شیئا مذکورا یو شی ذکر کړی شوی. استادان وای هر سړي له پکار و چې ځان سره مراقبه وکړي زما څومره عمر دی مثلا زما اویا کاله عمر دی لږ د اویو نه دوه اویا کاله په شا لاړ شه په دغه دوو کالو کې یا درې اویا کاله په شا لاړ شه په دغه درېو کالو کې استاذه نه چا در دا یادولی چې دا لک دی او نه چا یادولی چې دا جینی ده او نه چاته دا پته لګېده چې دی رنګ دی او دی شکل دی او نه دا وی چې دا پلانی نامې ده او دا د پلانی زوی دی سره پته هم نه لګېده. نن یو هلک دی او شل کاله عمر دی تاسو پنځه کاله په شا لاړ شئ پنځه کاله مخکې نه د ده نامه وه نه د ده دا رنګ او شکل و او نه چا د ده تذکره کوله چې دغسې هلک دی او د پلانی زوی دی او پیدا شو او دغسې سبق کې اوده کېږي او دا دغه دی دا کیسې پکې نه وي. هلکه چې دغه عدم و د دغې عدم نه استاذه دې وجود ته چا راوستې لږ خو وګوره نه چا راوستې الله راوستې که نه بل چا راوستې الله پیدا کړې که نه بل چا پیدا کړې. هل اتا یقینا راغلی دی علی الانسان په انسان په هر انسان حین یو وخت من الدهر د زمانې لم یکن شیئا مذکورا چې هغه نو په دې کې څه شی ذکر شوی نه چا دا وی دا لک دی نه چا دا وی دا جینی ده نه چا دا وی دا رنګ دی دی شکل دی دا د پلانی زوی دی. انا خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړی دی انسان انا خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړی دی انسان هر انسان د څه شي نه پیدا کړی دی دا ګورې مسله د باس بعد الموت دپاره تمهید دی. موږ پیدا کړی دی انسان من نطفت د نطفې نه هغه د پلار هغه د اوبو څاڅکې نه دی چې منی ورته تاسو وایې. موږ پیدا کړی دی انسان من نطفت نه د نطفې نه د هغه څاڅکې د اوبو نه خو هغه څاڅکې څنګه دی امشاجن چې هغه مخلوط دی امشاج هغه شي ته وایي چې ډېر شیزونه سره یو ځای کې او ګډ وډې کې دې ته وایي. نو د هغه نطفې نه امشاجن چې هغه مخلوطه ده ځینې خلک زر ځان خلاصوي مخلوطه څه مطلب وایي مخلوطه دا مطلب چې د سړي مني او د ښځې د رحم اوبه دا سره دواړه یو ځای شي او د هغې نه بچې پیدا شي. لیکن ښکلې خبره دا ده چې دا نه همدغه دی سړي د اوبه نه دي دا د سړي اوبه دا ګورې مني ده او مخلوطه ده. دا اوسني ډاکټران وایي که نه چې دا تاسو ټیسټ وکړې په دې اوبو کې سم مختلف جراثیمی هغه یو جراسیم د یو شکار کوي او بل د بل کار کوي. قسمه قسم جراسیم په سوونو او په زرګونو پکې مخلوط دي. موږ پیدا کړی دی انسان د هغه څاڅکي د اوبو نه، خو څاڅکي د اوبو څنګه څاڅکي دی؟ امشاجن چې هغه مخلوط تی ډیر شي نه پکې یو ځای دي. او که د دې دا معنه وکړي نو بیا ډیره ښه ده، لکه بزرګان وایي دا منی چې پیدا شوی ده دا د څه نه پیدا شوی ده؟ د غذا نه. ماما خوراک وکړه که نه، هغه خوراک د بدن څه شوه؟ د هغې نه منی جوړه شوه. هغه خوراک څه و؟ ټیپر یې د کوم ځای و؟ هغه د پنجاب و. ټماټر یې د کوم ځای و؟ هغه چې دی د وزیرو علاقي و افغانستان کې. او پیاز یې د کوم ځای و؟ هغه د کابل د بر ایسي و. او هغه بینډۍ یې د کوم ځای وې؟ او هغه نور غنم یې د کوم ځای و؟ دا مختلفې غذاګانې د مختلفو وطنونو راللې او سړي وخوړلې او د هغې نه دا دغه جوړه شوه. څنګه چې الله د مختلفو ځینو غذاګانې راواغشتې او دا ستا تخم ته جوړ شو، دقسې چې ستا دا خور دا دغه نه دی بدن دی بیا په مختلفو وطنونو کې خور شي، بیا بیا الله راجمع کړي. من نطفت امشاج دغه نطفې مخلوط نه، هلکه انسان داسې نه دی پیدا. ښه ګوري، انسان ته لوی ذمهواری دي. تاسو نه چې څوک تپوس وکړي چې څنګه یې، ګوري بزرګان یو بزرګان دي، یو دغه دی ښه دنیا پرست دي. دنیا پرست وایي شکر دی الحمدلله یو نوړی ډوډۍ را رسیږي. نو هلکه دا ستا ښه والی دسې خو د سری غواګانو ته هم دغه رسي، د مرغو ته هم ورسه رسي. نه هلکه څنګه یې، مطلب دا دی په انسانیت کې څنګه یې، اعمال دې څنګه دي، څنګه دغه یې، چېرته تعلق د دیندارو خلکو سره ساتې، غیر دیندارو سره ساتې، دین نه خبرې نه خبر ګرځېدل دې د چا سره دي، آیا د دین دا کار کوي که نه کوي، چېرته دې څه مسله بیانه کړې ده که دې نه ده بیانه کړې. نو نبتلیه، موږ امتحان کوو د دې. ګورې پرون تاسو ویلو دا ګمان مه کوئ چې انسان مهمل دی، نه د هغه ډېرې ذمهواری دي. نبتلیه، موږ امتحان کوو د هغه، خو امتحان به علي وي چې انسان ته پوهه حاصله شي. او الله تعالی د پوهې اسباب انسان ته ورکړي دي. فجعلناه، ګرځولې دي موږ دا انسان سمیعا اورېدونکې، د اورېدو دپاره مې ولا غوږونه ورکړي دي په دې هلکه اوره د دین خبرې، او بصیره لیدونکې د کتو دپاره مې ورله سترګې ورکړي دي. انا هدیناه السبیلا، یقینا موږ ښودلې دي د ته لاره، الله ته د رسېدو او حق لاره مې ورته ښودلې ده چې دقه لاره د الله د رسېدو ده. نو اوس د دې نه پس اما شاکرا، یا به وي دې شکر کوونکې د دغې تمامو نعمتونو به دې شکر ادا کوي. و اما کفورا، او یا به وي دې کفر کوونکې ناشکره. تخویف، انا اعتدنا للکافرین، یقینا موږ تیار کړي دي د کافرو دپاره. انا اعتدنا للکافرین، یقینا موږ تیار کړي دي د کافرو دپاره سلاسل زنځیرونه. الله دې معافي وکړي، جهنم د کافرو دپاره به یوازې جهنم نیخه، بلکې جهنم به می، او په جهنم کې چې دی نو زنځیرونه به وي، په زنځیرونو کې به تړلي شوي وي. سلاسل زنځیرونه، واغلالا توقونه. توق عربی کې ورته غل وایي، غل جمع راځي اغلال، هغه زنځیر ته وایي چې مجرم لا په سټ کې لاسونه تړي. داسې ما وی الله دې معافي وکړي، نو الله دې زموږ حفاظت وکړي. جهنم کې به جهنم وي، زنځیرونه به پکې وي، او دا لاسونه به همیشه همیشه داسې تړلي وي دقسې به وي. سلاسل زنځیرونه، واغلالا توقونه، وسعیر او ګرم اور، وسعیر او ګرم اور. دا خوروره کافران دي. اوس راشه بشارت واوري، ان الابرار، یقینا نیکان، ابرار نیکانو ته وایي، یو ته وایي بر، نیک سړي ته سوی بر، ان الابرار یقینا نیکان چې اول ایمانی او د ایمان پس بیا اعمالی اعمال صالحه دا نیکان شي دي یشربونا دی بسکیو یشربونا اوی بسکی من کاسن دا غا پیاله دا شرابونا کاس اغا پیاله تا وی چاگی که شرابی خا من کاسن دا پیاله دا شرابونا او دا بسنگی کان مزاجوها وی با گرد دا غی سرا کان مزاجوها وی با گردو دا غی سرا کافورا کافورا پیخور که دا مشهور شربتونه نی تو تاوی ماما یو گلاس را نو آغا دل شربت واچی خو بیا بل بوتل که داسی زایقی لکه دا گلاف و آغا که ساس که پکی واچی دا قصی با پا جنت که چی شراب سکی نو پا گلاس که بی او داسی دا خوند دا پارا باوتا دا کافور لگت کی وسرا نو کان مزاجوها وی با گت دا غی سرا کافورا کافورا آغا با دا کافور نی لکه دا دنیا که چی داست خلق دغه کوي هغه سپینې غوندې دانې وي خلک یې په صندوقونو کې ږدي چې هره دا جامې دغه ونه کي که نه دا ګونګټې مونګټې ونه کي وګورې خو دغه د کیمیکل دی سړی مړ کوي نه دلته مراد د جنت کافوري نو هغه د جنت کافور به د دې کافورو نه بیلي یا دا د هغه کافور یو دغه د یوه چینه ده بې اندازې ښایسته اوبې دي د هغې ښایسته اوبو نه به ده سره د دغه په اوبو کې لږې شاملې شي چې دا خوند یې ښه شي کان مزاجوها وی به ګډ د هغې سره کافورا کافورو دا کافور څه شی دی عینن دا یو چینه ده یشربو بها چې څکل به کوي په دې باندې عباد الله بندګان د الله هلکه کومو خلکو چې ځان ته په دنیا کې د الله بنده ویلي دي د الله بنده سي چې هغه د خپل آقا تابعداري کوي یفجرونها دوی بروانه دا چینه تفجیره پروانولو سره دا به داسې چینه چې د دوی تابعداره بی که هغه ځای ته بوزي هلته به وبزي که پاس خیجوی پاس بزي سوال پیدا شو دا دومره قدر او دا دومره عزت به الله ولې کوي چې دا دومره نعمتونه ورکوي دوی توره څه کړې ده وایي توره خو یې پرېږده یوفون بالنظر دوی پوروالی کوي په نظر باندې نظر منګه منختې ته وایو یو شی د باندې واجب نی او ته په ځان واجب کې دې ته نظر وایي یاره پلانې ورځ به زه د الله دپاره روژه نیسم یاره که حرم ته لاړم که نه نو هلته به د الله دپاره دونه توافونه کوم هغه کوم شی نه چې په الله واجب کړي هغه خو هسې هم کوي چې هغه کوم شی نه پی الله نی واجب کړی دی د ځانه په ځان واجب کړي د هغې هم دی د هغه کوي اهتمام کوي یوفون هغوی وفا کوي پوره والی کوي بالنظر په نظر او دا ولې ویخافون او هغوی یریږي یوما د یوې ورځې نه چې هغه د قیامت ورځ ده کان شروه چې دې شر د هغې مستطیرا خور د قیامت د ورځې داسې یره ده چې هر سړی به په نفسي نفسي کې وي هر سړی به پریشانه وي چې ربه سره سره به کېږي یو دا دی چې د اعمالو خیال ساتي ښه که هغه الله پې واجب کړي او که هغه د په خپل ځان واجب کړي بله همدردي په کې وي همدردي ویطعمون الطعام اطعم یطعم معنه دی په بل خوړل ویطعمون او هغوی خوري الطعام ډوډۍ دا ډوډۍ راخلی او دا خوري علی حبه سره د محبت داغې په چای خوري مسکینن په غریب څنګه چې په خپلو بچو باندې خوري نو داسې د محلې چې کوم غریبانان وي که نه په هغوی هم خوري مسکینن په مسکینه و یتیمن په یتیمه که په دې محله کې یتیمي که په دې محله کې مسکینی و اسیره او په قیدي باندې و اسیره او په قیدي ډوډۍ خوري په غریبانانو باندې په یتیمانانو باندې او په قیدیانو باندې خو علا حبه سره د محبت داغه دا هی زمیر چا ته راجی کوي د چا محبت وی که الله ته زمیر راجی کوي هم سیدا دا دی په غریبانانو په مسکینانو ډوډۍ خوري ولی علا حبه دا علا په معنا د معاصره کې سره د محبت د الله د ده د الله سره محبتی نو چې د الله سره محبتی د الله د حکمونو سره محبتی د الله د بندگانو سره هم محبتی دا خوري او که حبه کې ضمیر د ډوډۍ ته راشي کېم صحیح ده په خپله ښه وږې تږې دی او ښې زړه ورته کېږي خو دی په خپله ونه خوري او د علاقې په یتیمانانو په مسکینانو یې خوري خیرات دا بهتر خیرات دی ښه چې ستا شي ته ضرورت وي د خپلو بچو ضرورتونه پوره کړه او خپل ضرورت چې دی وته دی هغه خپل ضرورت ته راولې قربان کې د بل ضرورت پې پوره کړي مداری خیانه دی لیکن ښکلی خبره دا ده چې حبه کې ضمیر راجی کې دی ورکولو ته ځینې خلک داسې چې خیراتونه کوي خو پریادونه کوي نه دی چې دغه کوي ورکول کوي په دې ورکولو باندې دی مینې الحمدلله چې الله راله توفیق راکړه چې دا شی مې ولګو نو مسکین باندې خوري دام اجر او ثواب په یتیم باندې خوري دام اجر او ثواب او په قیدی باندې خوري قیدی خدای دې که مسلمانی او خدای دې که کافری پاغه باندې خوري الکه په قیدی باندې ډوډۍ خورولو دا اجر او ثواب دی ولې نو یو خو همدردي ده خو بله وجه دا ده چې قیدیان حکومت قیدیان کړي او په جیل کې قیدیان شي دي د دوی ډوډۍ په چا ده په حکومت ته اوس چې ته راپاسې او بېګا له دې قیدیانو لته ډوډۍ یوسې حکومت ته ووایې چې یاره بېګا له تاسو له ډوډۍ غم مه کوئ او ته وله د ډوډۍ غم وکړې نو تا د حکومت سره تعاون وکړو تا د حکومت ته د بلکې د مسلمانانو د بیت المال سره تعاون وکړو او د حکومت سره او د بیت المال سره تعاون دا څه دی دا هم د اجر او د ثواب دی ښه او بیا څه وایي چې اله خیرات ورکي خو د خیرات دا داب دی دا ورته مه وایه دعا کوه خدای دې په خیر کا چې چاله دې په نن سبا کې شی ورکه زړه خوله نه چې زړه بیې د دعاګانې کوي خو دا ورته مه وایه چې ته راله دوا کوه بلکې غریب ته دا مسله ده چې استاذه ته دعا کوه ده ته ځکه چې تا شی ورکه صرف او صرف اجر د الله نه غواړه او چې ته ورته وایې دعا راته کوه نو دا خو دا دعا اجر شو نه زړه کې څه باوې انما نطعمکم بېشکه موږ خورو په تاسو باندې دا ډوډۍ خو دا به ورته په خوله نه وی ښه بیا شرمېږي دا به په زړه کې وی لوجه الله د پاره د رضا د الله غریب او یتیمه نن چې تا له ما دا شی درکو نو صرف او صرف د الله د رضا د پاره لا نریدو منکم موږ اراده نه کوو ستاسو نه جزا اند بدلې چې سبا مې بیا چېرته په کار شي او ټوپک را سره واچوي ولا شکورا او نه د څه د شکر او د تعریف چې سبا بیا ته زما تعریفونه کوې نه صرف د الله د رضا دپاره هلکه چې نه دې مقصد بدله ده نه دې مقصد تعریف او صفت دی نو بیا په دې ګرانۍ کې ولې ته په خلکو باندې ډوډۍ خورې وایي انا نخافو یقینا موږ یریږو من ربنا د عذاب دغه ورځې من ربنا دغه عذاب د رب زموږ نه موږ یریږو د عذاب د خپل رب نه کم عذاب یوما په هغې ورځ کې عبوسا چې هغه تروي څوک ورته تروش وایي څوک ورته تروه وایي تروش یا تروه دې ته وایي چې دا سړي باندې څه مسله راشي او د سوجونو د فکرونو دا د سترګو منځ کې دا سرمن راغونډه کړي داسې وایي تریو مخې نیولی دی نو هغه ورځ وي ابوسن تروه اصل کې ورځ تروه نه وي خو د ورځې د مصیبتونو د وجې د خلکو ټنډې دغوي تروي وي مخونه تراوي ابوسن تروه قم تریرا سخته تروه هر سړی په خپلو پریشانو کې او دا تراوه مخونه بی خوشی سره دا اعمال کئی فوقاهم الله نبشک دویل الله فوقاهم الله نبشک دویل الله شر ذالک اليوم دا شر او دا تکلیف دا غیر وزنه مداری عجیبه کارو وی بشک دویل الله وقا مازی سیغه دا مازی الله خودی په تیره زمانه کې بچکړی نه دی آینده به په قیامت کې بچکی پکارو چې د سې ویلې وی چې بچ بکی دوی له الله مضاری صیغه استعمالول پکارو دلته ماضی رالله نو د هغې وی دلیل دا دی چې کله ناکله د مضاری په ځای خلک ماضی استعمالی د څه دپاره چې دا خبره داسې یقیني ده دا راتلونکې لکه چې تیره خبره یقیني وي نو موږ بیا هم دلته ماضی معنی کوو فوقاهم الله نو بچ که دوی له الله یعنی الله د بچ کېدو فیصله وکړه شر ذلک اليوم د شر د دغې ورځې نه ولقاهم او الله ورکه دوی ته د اوس نه ورته ورکه ولقاهم الله ورکه دوی ته نظره ترو تازه والی تاسو ویلي وو که نه چې وجوه یومئذ نادره د ډېرو خلکو مخونه به ترو تازه وي نن خو تاسو دی کله په میاشتو میاشتو د دین دپاره ځی او کله سبقونو ته را منډې وهی او کله د شپې پاسی کله روجې به نیسی د دې ډېر محنتونو د وجې نه مخونه خړ پړي لیکن چې مرګ نه پس شي که نه نو دا مخونه به سي داسې ترو تازه به وي ترو تازه ولقاهم الله به ورکي دوی ته نظره ترو تازه والي د مخونو وسرور او خوشحالي نو بیا داسې خوشحالی چې بې اندازې وجزاهم او الله به په بدل کې ورکي دوی ته بما صبرو په سبب د صبر د هغوی چې په دنیا کې دوی په دې تکالیفو باندې صبر کړی و وجزاهم او الله په بدل کې ورکه دوی ته جنت جنت جنت یې ورته ورکه او دا غستو دا پارا و حریرا ریخم متکئین فیها تکیا و هنکی بی پدی جنتونو که متکئین دا خلق با تکیا و هنکی بی فیها پدی جنتونو که پسیشی بانده علل ارائک پا پالنگونو بانده ارائک جمع دا دا اریکتون اریکا دا غواده کتنی اغی ته وی علل ارائک په پالنګونو باندې لا يرون فیها دوی به اونویني په دې جنت کې شمس انور مراد د انور نه دی ګرمي ولا زمهریر او نه یخني ولا زمهریر او نه یخني معتدل دغه وی ودانیتا علیهم رانزدې بی په دوی ما درته وی مخکم تیر شو رابم شي الله د مؤمنانو د اعمالو بی اندازې قدر کوي ښه معمولی نه معمولی عمل الله بی اندازې قدر کوي د دغې اعمالو د قدر د وجې الله به دوی ته بی اندازې اجرونو ثوابونه ورکي ودانیتا علیهم رانزدې بی په دوی باندې ظلالها سوری د هغې د جنت سوری دا نه چې سوری هغلته دې ورشه ودانیتا رانزدې بی علیهم په دې جنتیانو ظلالها سوری داغی و ظللت او تابی کلیشوی بی و ظللت او تابی کلیشوی بی د دوی د پارا قطوفها میوی داغی تزلیلا پتابی دار که دو سرا پتابی که دو سرا د جنت میوی ندی چه اونی لخو ورشی نو دا نچ پاس بی او توپون وروها و خیدغا و تا پوله و لگدن نه خوچه اونی تراشی دا سانگی با داسی شیه دی خلی تا با دی را نزدیش اوسی که پا لاز خوری و که پا دغی خوری کلا نا کلا با سره کٹ کی و دی ناسی چو گوری اونی تا یرا چه دا دانه خوم خلی وی خود با خود با دا دانه راشی تا سو سو دانه برای شی چه کم تیالی والا و چه کم نالی واپس بزی وزول لیل تا چون که پا دنیا که تا خپل زان اللہ تا تابع کرده نو په قیامت کې به الله دا تمام نعمتونه راوالي ستا بیا دغه کي ښه تابع کي وزللت تابع کړي شوي بی قطوفها میوې د هغې تزلیلا په تابع کېدو سره ويطاف عليهم غرزول بشي باغوي ويطاف عليهم غرزول بشي بدي جنتيانو بآنية لوخي من فدوة دسبينو يوزيك رازي من ذهب دسرو دلتا دسبينو رالل غالبا داس معلوميگي چه كلبا دسرو وي او كلبا دسبينو وي وأكواب جگونا كانت قواريرا چاغا بوي دششي دا دششي جگونا بي أكواب جمع دا كوب دا كوب أغي لوخي توي چه خلق پاكي وباچي خو پیچي وي تا تسوه چورچوري واتا وي تا تسوه تي دا كوزاري ندا چه دا وبا پيرالي دا ناري دا شي كم لوخي چه دا وبووي او دا سوري پاكي وي دا ناغي تا دا غوي جگ او جگونا بي خا و اكوابين او جگونا كانت قواريرا چاغا بای دا ششونا او دا دنیا مسلا بیالا دا او دا جنت مسلا بیالی دی خال تاجبا دی سپین ندی سپین کی کسافتی ولی سپینو کی رنا نوی دا سپینو نا چه لوخ جور دی نو اخوات بلش نخ کاری او یو ششا دا نو ششا گواری دا سپینو دا سرونی اغا بیالش نجوری او دا جنت پس عجیبه کاری وی با آغا لوخی دا سپینو خود دا قصی بای لکه دا ششی پشان اقو اخو باتی دا شیخ کاری خا قواری را ششی بای من فدوت ان دا سپینو او قد دروها دی باندازه کلی وی دا تقدیرا پاندازه کولو سرا گوری آداب دا دی کل نا کل با در تسلی او براوڑی نا پویا سڑی چه ستا پا طبیعت نپویگی ستا با دری گوٹو تا ضرورتی اگا با دو گوٹا راوڑی پورا تن دا ماتا نشی کلا نا کلا با ستا نیم گلاس تا ضرورتی اگا دا لغون گلاس راوڑی نو چه ویس که تا پا نیم گلاس دا غوشی اگا نیم بیاس خدای دی سر سوکم کلا نا کلا سڑی وی زمارا سلو پریدو اگا زیادی مسکی بیا پی بوج راش نه دا با دسی دا د جنت خادمان با د دې ماما په طبیعت پویږي بالکل اندازه وي چې هغه د ده څومره پې مړیږي بس هغون اندازه وي قدروها دی به اندازه کړي وي دا تقدیره په اندازه کولو سره ویسقون او سکولی بشي په دوی باندې ویسقون او سکولی بشي په دې په جنتیانو باندې فیها په دې جنت کې که اصن پیاله د شرابو کان مزاجوها وی با گرد داغی سرا زنجبیل زنجبیل زنجبیل تا با پخوا سخلکو وی سون دا با پخوا علاجو کنه سون سپیر که دا خیرت دا پارا عام علاج او ما اگه وقتی با اللہ کارونه کل سون رو سپیر که بده چه ور کرده بس روغ باو تاسو تاسو ادرک دی داگه تا ادرک وی دا نکان مزاجوها وی با گرد دا غی سرا زنجبیلا سون سپیر دا رغا یادرک دا رغا ندی مونگا مخی خیال نو سون ما نبم کولا از سون چی دی دا پساریانو سرائی یوزل حرم که ناس سون آوی تاسی وری وری پیاله وی او چوری دا دا غی دا ادرک پکی چولی بیاندازه نو یوزل یو کس دغه راوړه نو ما نس کلی نو ما ته وایي زنجبیل زنجبیل ما یو هوی دا خو هغه دي که نه زمونږ به سون معنه کو خو م دا درک دي که نه دا به و وجه دی دا د عرب نه دي دا ډېر هوښیارو مونږ داسې ساده خلک ساده اوبه څکو دا سخت یخې اوبه څکو دا سخت نقصانی دي شربت مونږ څکو یخ برج کې پروت یا دغه څکو بوتل راوالو یخ بوتل څکو دا سخت نقصانی دي پخوا بچی عربو شراب سکل یا به شربت سکل نو لگ به وسره دا زنجبیل یوزه که نو زنجبیل گرم دی چه گرم دی اغا دا اوبو اغا دا یخوالی اثر به ختم که بیا به میدن خط اغا کول خرابولا نو یوزه بای دا دی سر زنجبیل علکه دا زنجبیل چه دا منگو تا درک وایو وی نه مرک خون او به ام دغسی وی خدا به په جنت کې یو خاص چینی عینن دا یو چینه ده فیها په دې جنت کې تسمی سلسبیلا چې هغې ته ویل کیږي سلسبیل. سلسبیل هغې اوبو ته وایي چې په مری کې په اسانه تیریږي. ویطوف علیهم او ګرځیږي به په دې جنتیانو ولدانون الکان خادمان د یو یو جنتی په زرګونو او په سوونو خادمان به وي. ویطوفو ګرځیږي به علیهم په دې جنتیانو ولدانون الکان د خدمت دپاره خدا به څنګه وي مخلدونه چې هغه به همیشه وي. په صفت دا لکوالی به څه وي همیشه دا نه چې څو ورځې هلکان وي او بیا چې ګورې تکې سپینې ګیرې وي نه مخلدونه چې هغه به همیشه وي. په صفت دا لکوالی د دې هلکانو د صفایې ته چې وګورې او د دوی د حسن ته وګورې نو ته به وایې هلکان نه دي هیرې دي ملغلرې. اذا رأیتهم چې کله ته ووینې دوی حسبتهم ته به ګمان وکې په دوی. اذا رأیتهم کله چې ته ووینې دوی حسبتهم ته به ګمان وکې په دوی باندې لؤلؤا منثورا د هغه ملغلرو خورو ورو د ملغلرو خورو ورو دا خادمان دا ښایسته او صفا چې ستا په خدمت کې څوک دسې منډې وایي او څوک ستا خدمت کې دسې منډې وایي او څوک دسې وایي څوک دسې وایي د دې یو نقشه ده ته بیانوي وایي د دې داسې مثال دی لکه هیرې چې تاسو په تار کې اچوري لکه تسبیح په تار کې واچې او دا تار وشو کیږي. تاسو تسبیح راوالې که نه او دا تار وشو کوي دا دانې څه داسې ځي او څه داسې ځي دقسې چې د هیرو هغه دغه یمیل او تار وشو کې نو دا څه داسې منډې وایي او څه داسې منډې وایي. خو ګوري هیرو کې صفایي زیاتوي نو دا هیره چې داسې رغوي که نه نو د رنګونه بدلی را بدلی دا بعضې رغم داسې وي دا کنجه کې چې هغه رنګ دا وایي دا دغه چې دسې منډې وایي دا رنګ به بدلی را بدلی او چې دسې منډې وایي دا رنګ به بدلی را بدلی. حسبتهم ته به ګمان کې په دوی لؤلؤا د ملغلرو منثورا خورې ورې کړی شوې. یو استازه درته به پته ولګي چې کامیابي څه ده. و اذا رأیت کله چې ته ووینې سما په دغه ځای کې سما د سې زور دی په دغه ځای کې نو درته به پته ولګي چې مړه د دنیا څه نعمتونه و. نو رأیت ته به ووینې نعیما نعمتونه و ملکا کبیرا حکومت غټ حکومت غټ. یو یو معمولی جنتی لبه دومره وي چې څو ملکونه را جمع کوي که نه څو ملکونه د جنتی به دومره علاکوي او هغه بیا غټ جنتیان خو پرېږده. و اذا رأیت کله چې ته ووینې سما په دغه ځای کې نو رأیت ته به ووینې نعیما نعمت و ملکا کبیرا او حکومت غټ. عالیهم د پاسه د دوی به سیاب و سندس جامې وي د نرو ریخمو سندس وی نرو ریخمو ته. عالیهم د پاسه د دوی به سیاب و سندس جامې وي د نرو ریخمو. خو دا جامې به څنګه وي خودرون دا به شنې وي دا خودرون راوالی د سیابو د پاره صفت کې. و استبرق او غټ ریخمو د چا غټ ریخم خوښي د چا نری خوښي. پخوا به چې مونږه جامې کولې او لږ غوندې غټ تار به پکې درزي دغه کې استعمال کړ نو مونږ به خفه وو هغه ته به م وی مړه نو دونه غټ تار دی پکې استعمال کړی دی. موجوده وخت کې هلکان چې اوس دغه کوي نو هغه ته دغه کوي چې هغه غټ تار استعمال شوي که ستاسو خیل ته غټ تار استعمالوي نری تار دوی نه استعمالوي نو د چا غټ خوښي د چا دغه وي نو دا د نری تار د نری ریخمو جامې به وي دا خوی پی او دا د غټو ریخمو به وي. وحلو او اچولی شوي به وي دوی ته. دلته ماضي په معنا د مستقبل سره دی. او اچولی شوي به وي دوی ته اساویره بنګړي اساویره بنګړي دا به د قدر او د عزت وي. او دا بدسنه من فدوت اند سپینو قران مجید کې ول ځای کې دي من زهابن د سرو معلومیږي د سرو به هم یو د سپینو به هم دا سوال تاسو کړی وو دا مه وایې تاسو چې بنګړي دا خو د ښځو کار دی زمونږ پښتانه چې کله ناکله خپله توره بیانوي تکړهتوب بیانوي وایي څه بنګړي خو مې نه دي اچولې نو اوس بنګړي خو دا د عزت خبره نه ده دلته به څنګه اچولې کېږي نو اکابر علما وایي چې اصلي کې دا د مختلفو مختلفو علاقو خبره ده په دې دنیا کې تاسو ګورئ په یو علاقه کې شی ښایسته وي خو هغه شی په بل علاقه کې بیا شرم وي اوس لنګ اچول په ځینې علاقو کې زمونږ پاکستان کې هم دا ښکلی شی وي خو په بل علاقه کې چې هغه لنګ اچوي هغه ښکلی نه وي دغسې نن بنګړی ښکلی نه دی خو ځکه ستاسو علاقه کې نشته لیکن جنت کې به ښکلی ښکاري ګورئ د کسرا باچانو چې دغه هغه ماحول و دغه بنګړي وو حدیث کې راځي که نه چې د حضرت عمر صاحب په زمانه کې د کسرا باچا بنګړي راغلل دغه ته د سرو مدینې ته او ماشومانو به لوبې کولې هلته به هغه بنګړي داسې وي چې هغه به دغه دې ښکلی ښکاري ښه وحلو او اچولې شوي به دوی ته اساویره بنګړي من فدت اند سپینو وسقاهم او سکلی بی په دوی باندې همدلته دا ماضي په معنی د مضارع سره کوي او سکلی او بس وسقاهم او سکلی بی الله په ربهم په دوی باندې رب د دوی شرابن شراب اوبه طهورا پاکې شرابن اوبه طهورا پاکې او ورته به وایي هلکه دا جنت درته ګورې مفت نه دی میلاو ان هذا یقینا دا شی دی کانت لکم جزا اندا دستاسو د پاره بدله او بیا مسله د مؤمنانو دا تاسو چې کوم اعمال کوی ګورې الله ستاسو د اعمالو ډیر قدر کوي ښه یو ځل دې سبحان الله ووې بې اندازې ثوابونه یو ځل دې ووې الحمدلله وکان سعیکم او دې دا کوشش او محنت ستاسو وکان سعیکم دې محنت او کوشش ستاسو مشکورا که دا مشکور معنی وکې مقبولا قبول کړی شوی هم سیدا او که دا مشکور معنی وکې قدر کړی شوی مشکورا چې دا هغې قدر کړی شوی دی الله تعالی ستاسو د دې محنت څه کوي قدر کوي هغه په خپل دلبار کې قبلوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضوا وجل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام دعوك يا الله تزمن رضاشي خدا يخبل فضل كرم بامن بانيوك يا الله زمن بحالات باني تخبل رحمك يا الله تخبل توفيق زمن سر شامل حال كي تخبل عظيم كتاب صحيب ويا زمن نصيب وغرزه رب من سر توفيق شامل حال كي تخبل خوك پیغمبر علیه السلام پا حدیث باني صحيب ويكي رب دا کم کتاب چې شروع کړی موږ ډیر کمزوري رب ته زموږ سره امداد وکړي صحیح به پوي د قران مجید او د حدیث او د رسول الله صحیح اتباع زموږ نصیب وګرځي رب دا دې خیر او برکت موږ له دنیا کې هم راکړي زموږ تعلق دارانو بچو ته هم ورکړي په قبر کې هم رب دا دې خیر برکت راکړي پر ورځ د قیامت هم رب دا دې عظیم خیر نه ته موږ هم محروم وي خپل ملګرو ته هم دعاګانې وکړي یا الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو دنیا کې ملا اجر ورکې په آخرت کې ملا اجر ورکې سره زموږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کې رب خپل بچي ول ذریعہ د سترګو د یخوالي وګرځي رب په حلال کاروبار کې راته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زموږ نه رب د هر قسم پریشانو حادثو تکالیفو نه رب ته زموږ حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کل ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دي ډېر خلک داسې دي چې هغوی دعاګانو دپاره ویلي دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې هر قسم بیماران یې الله صحت عاجله کامله مستمره ورته ورکړي حاجیان صاحبان تللي دي حج ته هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله ورته هلته اعمال اسان کړي الله مقبول حج واپس نصیب وګرځي خپل وطن ته الله روغ جوړ راولي دې قوم تم دعا وکړي بازار خلکو تم دعا وکړي وصلی الله تعالی